urządzenie wielofunkcyjne HP. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio, poniedziałek, 24 czerwca, punktualnie 19. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. A w serwisie goście Pulsu Trójki o wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie odsyłania sędziów w stan spoczynku. Wnioski w ramach programu Rodzina 500+, oświadczenia na każde dziecko. I o tym, że UOKiK wziął się za bary z barami. Oczekiwaliśmy takiego orzeczenia, znaliśmy rację Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Tymi słowami Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości skomentował dzisiejszy wyrok TSUE. Orzeczono, że ustawa o Sądzie Najwyższym odsyłająca część sędziów w stan spoczynku jest sprzeczna z unijnym prawem. Stosujemy wszystkie orzeczenia sądów europejskich, więc i do tego wyroku się dostosujemy, mówi Bartłomiej Wróblewski z PiS. W wyniku kompromisu politycznego przed kilkoma miesiącami dokonaliśmy zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, więc to orzeczenie nie wnosi nic nowego. Moje wątpliwości dotyczą podziału kompetencji między kraje członkowskie i Unię. Moim zdaniem Trybunał w tej sprawie i w niektórych innych sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości działa po pretorsku, to znaczy przypisuje Unii Europejskiej kompetencje, co do których społeczeństwa europejskie się nie zgodziły, żeby je przekazać Unii Europejskiej. Adam Szłapka z Nowoczesnej, kolejny gość Pulsu Trójki, tak skomentował sprawę. Gdyby partia rządząca słuchała nas na komisji wtedy, kiedy zgłaszaliśmy poprawki, to nie byłoby tego kompromitującego polski rząd orzeczenia. Gdybyśmy w Polsce nie mieli zniszczonej instytucji Trybunału Konstytucyjnego 7 ustawami Prawa i Sprawiedliwości, to ta ustawa byłaby zablokowana przez Trybunał Konstytucyjny i nie doszłoby do takiej kompromitującej polski rząd orzeczenia TSUE. Dzisiejsze orzeczenie rozstrzyga spór kompetencyjny, daje komisji narzędzia do oceniania reform wymiaru sprawiedliwości w unijnych państwach i tym samym ingerowania w system sądownictwa. Za tydzień będzie można składać wnioski w ramach programu Rodzina 500+, oświadczenie na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Programem są objęte także dzieci w rodzinach zastępczych czy ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. W całej Polsce z programu skorzysta prawie 7 milionów dzieci. Wicewojewoda opolski Wioletta Porawska zapewnia, że samorządy są przygotowane do obsługi programu w regionie. Nie ma kryterium dochodowego, nie trzeba sprawdzać kwestii alimentacyjnych. A co jest ważne dla gmin, które przecież pośrednio przekazują te pieniądze z ministerstwa, to, że nie trzeba wydawać decyzji administracyjnych. Ministerstwo Rodziny na realizację programu Rodzina 500+ w tym roku przeznaczy 31 miliardów złotych. Prezydent Donald Trump ogłosił, że jego kraj wprowadza nowy pakiet surowych sankcji przeciw Iranowi, które obejmą m.in. najwyższego duchowo-politycznego przywódcę tego kraju, Ajatollaha Alego Chameneja. To odpowiedź na zestrzelenie przez Teheran drona USA. Nowe restrykcje zostają nałożone również na współpracowników Chameneja. Trump ostrzegł, że sankcje przeciwko Iranowi mogą obowiązywać latami. W serwisie Trójki kolejne tematy. Amerykański samolot Kota naczelnego wodza polskich sił zbrojnych generała Kazimierza Sosnkowskiego stanął na Cytadeli Warszawskiej, gdzie powstaje nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego. Generał Sosnkowski poleciał nim m.in. na inspekcję oddziałów drugiego korpusu przed bitwą o Monte Cassino. Generał Sosnkowski wizytował drugi korpus Polski we Włoszech, korzystając z trzech maszyn Spirit of Ostra Brama, Spirit of Lwów oraz Balmoral Castle. Z tych trzech ocalał tylko samolot noszący nazwę Duch Ostrej Bramy, nazwę niezwykle symboliczną, mówi Robert Grecyngier z Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego. Dla żołnierzy drugiego korpusu Matka Boska Ostrobramska, do której odwoływali się nie tylko lotnicy, to taki symbol polskości. A syn generała Sosnkowskiego, Piotr, mówił, że ta uroczystość ma niezwykłą symbolikę. Po wiele latach biedna sierota znajduje rodziców. Ten samolot sierota, który leżał tam w garbage heap w Kanadzie, nagle tu jest u siebie w domu. Więc to jest bardzo wyruszające dla mnie. Podczas uroczystości wiceminister obrony Tomasz Szatkowski odznaczył oficerów kanadyjskich sił powietrznych, którzy przyczynili się do przetransportowania samolotu do Polski. Witold Banach, Polskie Radio. Dakotę generała Sosnkowskiego po renowacji będzie można oglądać na warszawskiej Cytadeli. I na koniec jeszcze taka informacja. Nieświeży mintaj zamiast świeżego dorsza, brudne lodówki i zawyżone ceny. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę przydrożne bary i restauracje. W 87% stwierdzono nieprawidłowości, a jakość jedzenia pozostawiała wiele do życzenia. Są to nieprawidłowości różnego rodzaju. Malwina Buszko z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Począwszy od podmiany składników potrawach, które dostajemy do jedzenia. Dotyczy to na przykład mięsa poprzez oszustwa na wadze. A czy na oko możemy ocenić w ogóle świeżość potrawy. Każdą potrawę można ubarwić. Szef kuchni Paweł Koziorowski. Każdą potrawę można stuningować na tyle, że damy się oszukać. Dla laika jest to praktycznie nie do wykrycia. Bary przydrożne, restauracje przydrożne. Czy pan w ogóle jada w takich miejscach? Ja, korzystając z takich miejsc, sugeruję się zawsze tym, co widzę po drodze. Jeśli widzę, że jest dużo kierowców tirów, jakichś innych tam, jakiś zajazd, to jest dla mnie wyznacznik, że tam może być dobrze, tanio. Co powinnam wiedzieć, zanim dostanę potrawę? Powinny być wymienione składniki, powinna być wymieniona wielkość porcji, powinniśmy mieć pełną informację o cenach. Nie może być tak, że musimy się dopytywać albo, że zostaniemy zaskoczeni jakimiś dodatkowymi składnikami, za które będziemy musieli dodatkowo zapłacić, chociaż nie mieliśmy takiej informacji. Urząd przypomina, że klienci barów i restauracji mają prawo do reklamacji niepoprawnie przyrządzonego dania. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać zarówno do sanepidu, jak i inspekcji handlowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to teraz drugie danie w tym serwisie. Sport i Michał Olszański. Witam Państwa. Piątka się wycofała, zostały zatem tylko dwie kandydatury, włoska i szwedzka. Członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego obradujący w Lozannie mieli zatem dość prosty wybór. Argumenty Włochów były na tyle przekonujące, że pokonali skandynawskiego rywala i w 2026 roku zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo, Sztokholmie, Are ocierają łzy. Mieczysław Nowicki, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dwukrotny medalista olimpijski w kolarstwie, z zadowoleniem przyjął tę decyzję. Dobrze, że Mediolan, ta część Europy i polscy sportowcy będą się lepiej czuli tutaj w Europie, jakby były one na innym kontynencie, bo i zmiana czasu, i przygotowania, i rekonesanse wcześniejsze. To są koszty również. Trzeba patrzeć i pod kątem ekonomicznym do tego wydarzenia, które będzie w 2026 roku. Dodajmy, że Mediolan i Cortina dzieli około 400 kilometrów, ale poszczególne konkurencje będą rozgrywane w całym regionie północnych Włoch. I tak skoki narciarskie w Predazzo, biegi w Lago di Tesero, biathlon w Anterselwie, snowboard w Livigno, a ceremonię zamknięcia zaplanowano w Weronie. Koszt organizacji oszacowano na 1 700 000 000 dolarów. Przypomnę Państwu, że najbliższe zimowe igrzyska w 2022 roku odbędą się w Pekinie. Dwie godziny temu mówiłem o dobrym starcie Huberta Hurkacza w turnieju na trawiastym korcie w Eastbourne. Hurkacz, aktualnie 52. rakieta świata, wygrał z Włochem Marco Cecchinato 6-4, 6-4 i awansował do drugiej rundy. Dobrze zaczęła turniej Alicja Rosolska, która awansowała do ćwierćfinałów Debla. Polka i Chinka Zaszłan Yang pokonały w pierwszej rundzie Lucy Hradecką z Czech i Słowenkę Andreę Klepacz 6-2, 4-6 i później w tiebreaku 10-8, czyli było o włos. W kolejnym meczu rywalkami rosolskiej Yang będą Rumunki Simona Halep i Raluca Olaru. Europejskie Igrzyska Olimpijskie w Mińsku na razie słabe w wykonaniu biało-czerwonych. Li Xian na 1/8 finału zakończyła udział w rywalizacji singlistek w tenisie stołowym. W meczu awans do ćwierćfinału reprezentantka Polski, która jest przecież aktualną mistrzynią Europy, przegrała z Petrisą Solią z Niemiec po zaciętym meczu 3-4. Wiem, że ona zawsze walczy do końca i w 7 secie na pewno będzie jeszcze trudniejsze. Może zrobiłam błędy, za szybko chciałam możliwe i potem już trudno, bo potem już ona zaczęła dobrze grać i ona prawie się nie myliła. Nie wiedziałam, gdzie mamy jej zagrać. Bo dla mnie jest bardzo ważny każdy mecz. Chciałam zagrać, chciałam wygrać, ale trudno czasami. To jest sport. Tak to bywa w sporcie, ale chwalimy tu Liza, bardzo ładny Polski. W strefie medalowej są nasi koszykarze w formule 3x3. Niestety przegrali w półfinale z Rosjanami 13-17. W meczu o brązowy medal rywalami Polaków będą w Mińsku koszykarze Białorusi. Rosjanie zagrają w finale z Łotyszami. Trwa mecz Amerykanek z Hiszpankami na Mistrzostwach Świata we Francji. Po pierwszej połowie jest 1-1. Zakończył się natomiast mecz w Pucharze Narodów Afryki. Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Afrykę Południową 1-0. Polecam Państwu dziś o 1:00 w nocy ciekawy mecz na Copa America. Chile zagra z Urugwajem. Oj, to jest pomysł na upały. Zaprosić redaktora Olszańskiego, żeby powiedział o igrzyskach zimowych. I to jest bardzo dobry sposób. Jeszcze ten serwis podaje deser, a deser prognoza pogody o tym, że wciąż ciepło, gorąco, a będą upały w nocy od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 18 na południu, południowym wschodzie. No to tak z tym 9 stopni w nocy toś nie pojechał tym upałem. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Jutro można się schłodzić. Od 22 na Półwyspie Helskim. Między innymi w okolicach Ustki, prawda, do 29 w większości regionów, ale na południu do 30 i na południowym zachodzie do 32, ale to jutro.

that's no feelings. Oh no. I'm not your lover, but we're making love. And don't be me, don't be in drunk. Don't say I'm just a 2 a.m. 2 a.m. 2 a.m. She's over, but she in my bed. Walk away, come running back again. Don't say I'm just a 2 a.m. 2 a.m. They say you're not in love. Say now it's 5 a.m. Baby, now you see the sun. Why you still hitting me up if you can't call it love? They say you're not in love. Say now it's 5 a.m. Baby, now we see the sun. Why you still hitting me up if you can't call it love? I'm not your lover, but we're making love. And don't blame it on being drunk. Don't say I'm just a 2 a.m. 2 a.m. 2 a.m. Shit's over, but you're in my bed. Walk away, come running back again. Don't say I'm just a 2 a.m. 2 a.m. You still awake, still down to break. Open your heart, open the door, give me some more, baby. What do you want? You still awake, still down to stay. Open your head, open the door, give me some more. What the fuck do you want? I'm not your lover, but we're making love. And don't blame it on being drunk. Don't say I'm just your 2 a.m. 2 a.m. 2 a.m. Shit's over, but you're in my bed. Walk away, come on. Ależ mi się podoba ta płyta. Niecała, niestety, bo niecała jest taka, a ja już nie jestem dziewczyną z czasów tu i teraz i współczesna muzyka to nie jest muzyka, która jest mi najbliższa i która pulsuje mi i gładko płynie w żyłach. I Mark Ronson, jako ten gorący producent od ponad dekady, doskonale wie i on właśnie ten puls czuje. I chwilowo nasze serca biją w różnych rytmach, więc nie zawsze zgadzamy się muzycznie, ale w tych momentach, w których łapiemy ten wspólny rytm, jest to naprawdę jedna z moich ulubionych płyt ostatnich tygodni, jeśli nie miesięcy. Late Night Feelings, nowy piąty album Marka Ronsona. Płyta ze złamanym sercem na okładce, płyta ze złamanym sercem w procesie tworzenia, płyta pełna smutnych, pięknych, przebojowych piosenek, które będą nam dziś towarzyszyć w audycji. To była jedna z nich, 2 a.m., czyli druga w nocy. Gościnnie tutaj Likke Lee. aksamit@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jak zawsze zachęcam do korespondencji. Można także komentować na moich profilach na Facebooku i na Instagramie. A 2 dni temu ta płyta obchodziła swoje 20 urodziny. I know just what your mama said. Always misunderstood. Gotta tell you something. I saw it in your eyes. I think I left your backseat, and now it's always good. From day, Ależ to była przygoda, ta płyta. Eklektyczna, wielobarwna, od gości przez estetykę, po klimaty, inspiracje, piękną okładkę, niezapomniane teledyski, momenty doskonale znane, bo przeszły do historii muzyki dzięki swojej singlowej, przebojowej mocy i momenty ukryte, jak choćby ten A Sleep From Day z gościnnym udziałem Hope Sandoval, która chyba w audycji Aksamit musi już być oficjalnie tytułowana najcudowniejszym i najbardziej ulubionym głosem gościnnym w dziejach muzyki popularnej ostatnich 25 lat, bo właściwie co jej gościnny udział, to moment jakoś w tej audycji doceniony, zauważony i ważny, ale być może właśnie Hope, kobieta o imieniu Nadzieja, śpiewająca te wszystkie strasznie smutne piosenki, jakoś sobą, piękną sobą, dodam, definiuje istotę tej audycji. A ta tajemnicza wciąż płyta to Surrender, trzeci album duetu Chemical Brothers, też wam warto odnotować, że to trzecia z rzędu świetna płyta zespołu, trzecia z rzędu ważna płyta zespołu. Jeśli przyjrzeć się historii muzyki, to bardzo rzadko zdarza się tak długo trzymać nie tylko poziom, ale też i ważność gdzieś w muzyce. Posłuchałam sobie w weekend tej płyty po latach, po wielu latach. Niezmiennie brzmi frapująco i wspaniale i wszystkim dzisiaj po 21 polecam odrobienie tej lekcji. Domyślam się, że dla niektórych nawet po raz pierwszy. Surrender, Chemical Brothers. We'll be right back. cyklu Muzyka, która gra dobrze w upalne dni, popołudnie i wieczory. Piotrek Łodej zastosował tutaj mały sabotaż, jeśli chodzi o mój komfort prowadzenia audycji i snucia tych wszystkich pseudo wyniosłych i uniesionych gdzieś w aurze tych dni przemyśleń, ponieważ zasłonił mi bardzo szczelnie rolety i nie mogę wam dzisiaj opowiadać o tym, że Aksamit to tradycyjnie muzyka do zachodzącego słońca i tak dalej, gdyż ciemność widzę w Aksamicie, ale wiem, gdyż chłodziłam się tą muzyką kilka godzin temu, że Slow Dive gra znakomicie właśnie w takie upalne popołudnia i wieczory. 32 minuty po 19, czyli przez najbliższą godzinę do 20.30 będę czekać na wasze odpowiedzi, bo czas na dzisiejszą odsłonę konkursu, w którym do wygrania podwójne karnety na tegoroczną edycję OFF Festiwalu. Za chwilę w Aksamicie Charles Bradley, a Charles Bradley to dla wszystkich, którzy byli na tym koncercie i którzy bywają na OFF Festiwalu, z pewnością jedno z najlepszych i najcudowniejszych OFF festiwalowych wspomnień, ale nie o wspomnieniach dziś, a o trochę Aksamicie, trochę Arturze Rojku, trochę nawet o mnie. Pomyślałam, że co tydzień proszę was, zadaję wam pytanie. Od kilku lat, kilkanaście razy zadaję wiele pytań Arturowi Rojkowi w temacie OFF Festiwalu i może czas od tych pytań po prostu odpocząć. Zatem 73533 to numer do kontaktu ze mną SMS-owego, bo to jest kontakt, który jest wam potrzebny, by wziąć udział w konkursie. 73533. Czekam na wasze znakomitej dziennikarskiej jakości pytanie do Artura Rojka. Pytajcie o co chcecie. Najciekawsze pytania wygrywają podwójny karnet na OFF Festiwal, a to najciekawsze zostanie mu także zadane w lipcu, kiedy pojawi się tutaj jeszcze przed OFF Festiwalem. 73533. Jakie pytanie chcielibyście zadać Arturowi Rojkowi? Najciekawsze odpowiedzi, czy właściwie pytania, wygrywają karnet, podwójny karnet na tegoroczny OFF Festiwal. 73533, koszt jednego SMS-a, 3 zł 69 groszy brutto. You the other day when your heart was crying, but my heart was crying too. How much can a man go through in this old world? Hold me, baby, squeeze me, darling. I wanna love you. I wanna love you, love you, love you, love you. Had to do change the world, squeeze me, darling. Come on. I saw you the other day when your heart was crying. You thought I didn't care, but my heart was crying too. Oh God, we need you like we never need you before. When I look into your eyes and saw the great star, I knew I had a love right there. You've done what you had to do. Change the world. Squeeze me, darling. Come on.

Afghan Whigs i ich wersja Love Crimes, piosenka, która przywróciła zespół do aktywnej działalności na muzycznej scenie po wielu, wielu, wielu latach niebytu, i to takiego niebytu, który wydawał się już być zamknięty raz na zawsze. I już wiem, dlaczego kojarzy mi się ta piosenka z latem, ponieważ ukazała się latem 2012 roku. To było lato moich cudownych wakacji, na które zabrałam bardzo niewiele muzyki. I jedną z płyt, które towarzyszyły mi wtedy, było właśnie wydawnictwo Afghan Whigs, płyta Black Love, a druga płyta to była ta. Tak to było, że słuchałam tej muzyki, tej piosenki i patrzyłam dokładnie na ten zachód słońca w tym mieście, o którym ona śpiewała w tej piosence. PJ Harvey, płyta Stories from the City, Stories from the Sea, duet z Tomem Yorkiem, This Mess We're In. A Tom York za kilka dni wydaje nową płytę. Thank you. Tom York. 73533 pod tym numerem SMS-owym czekamy na wasze najciekawsze, najbardziej zaskakujące i oryginalne pytania do Artura Rojka. Autorzy tych właśnie najlepszych pytań wygrywają podwójne karnety na OFF Festival. 73533. Aksamit wraca po 20:00, teraz Agnieszka Obszańska. Sporo emocji muzycznych towarzyszyło katowickiemu festiwalowi Tauron Nowa Muzyka, z którego dopiero co wróciłam, ale czas mknąć dalej, bo nie mniej wrażeń czeka nas na teatralnym wydarzeniu, które wczoraj ruszyło w Szczecinie. Teren. Kultura. Spoiwa kultury to święto teatru alternatywnego. Tegoroczna 20. edycja łączy się z 40-leciem istnienia Teatru Kana, niezależnego teatru, który obok swojej pracy twórczej tworzy także ten festiwal, by rozszerzyć swoje działania i pogłębić kontakt z widzem. A w tym roku zmiana formuły. Z 24-godzinnego maratonu przyszedł czas na rozłożenie programu w czasie. Ale o tym już Dariusz Mikuła, dyrektor ośrodka artystycznego Kana. Przy projektowaniu i pomyśle na 24H myśleliśmy o tym, żeby się odwołać trochę do takiego czasu kolistego. I to było takie nagromadzenie bardzo intensywne, bardzo energetyczne, bardzo mocne, no i też siłowo dosyć wymagające. Ale trzymając się tego czasu kolistego, odwołaliśmy się w tym momencie do symboliki tygodnia, 7 dni, więc znów trzymamy się trochę tej kolistości, ale rozluźniamy. Staramy się każdego dnia skupić się na jednym ważnym temacie, na gościu, też na tym, aby każdy dzień nie był w takim spojrzeniu artystycznym nawet rozdrobniony, żeby się troszeczkę może bliżej poznać, spotkać się z danym artystą, z danym tematem, które chcemy realizować. Bogaty program festiwalu możemy prześledzić na stronie www.spoiwakultury.eu. A otworzył go wczoraj spektakl Gęstość zaludnienia. Co dalej? Wybiera dla nas Jan Turkowski, reżyser, performer związany ze szczecińską Kaną. Teraz w przypadku tych 7 dni, 2 na pewno są szczególnie istotne, bo czekaliśmy kilka lat na to, żeby pojawił się projekt, jeden z Ukrainy, a jeden z Niemiec. Ten z Ukrainy dotyczy sytuacji granicznej i trudnej, taką jaką może być uwięzienie i przeżycie porwania w Słowiańsku na wschodzie Ukrainy, kiedy konflikt na Ukrainie się rozpoczął. Reżyser z Kijowa pojechał tam, żeby sprawdzić, jak to wygląda, że obce wojska wchodzą na nasz teren. No i skończyło się tym, że został zatrzymany przez dłuższy czas i przez 3 miesiące nie było wiadomo, czy z tego wyjdzie i w jakiej formie. Przez kilka lat przepracowuje to w różnych terapiach i sposobie mówienia o tym przez scenę również. A w tym roku będziemy mieli okazję zobaczyć premierę z główną rolą odgrywaną, z byciem scenicznym właśnie kreowanym przez Pawła, gdzie osobista droga i osobisty problem został przepracowany przez taką terapię, która nazywa się EMDR, czyli po polsku mówi się o niej jako terapia odwrażliwiająca za pomocą ruchu gałek ocznych. Często towarzyszy tej terapii kamera. Chyba tutaj w takim teatralnym, eksperymentalnym troszkę pudełku będziemy mieli świadectwo tego, jak można z tego wychodzić. Ten spektakl warto zobaczyć. EMDR Pawła Jurowa już w najbliższą środę, a dzień później spektakl niemieckiego teatru Markus and Markus, Ibsen, Ghosts. Jest to Ibsen potraktowany w bardzo współczesny sposób, to znaczy temat odejścia, samobójstwa, które jest tematem Ghosts, tego spektaklu, samego dramatu Ibsena, duchy, jest potraktowany w sposób luźny, ponieważ ten temat jest przełożony na współczesną sytuację osób, które decydują się na eutanazję, na odejście. Oni ogłosili casting na osobę, która zgodziłaby się na takie trwanie z kamerą, towarzyszenie tej osobie na 30 dni przed właśnie tym aktem i w jakiś sposób zamieniają ten czas na czuwanie przedśmiertne, można by tak to nazwać. Zestawiamy to w programie razem z tradycjami polskimi i gruzińskimi, które mają mocno zakorzeniony właśnie ten element trwania przy ciele, przy osobie, która odeszła, i chcielibyśmy w ten sposób doprowadzić przede wszystkim do spotkania z człowiekiem, który jest zaciekawiony w tym, czym jest ta ostateczna linia, granica, do której wszyscy jesteśmy zmuszeni, żeby ją przekroczyć. Wśród wielu propozycji teatralnych jeszcze piątkowy spektakl rosyjskiego teatru Achille.